24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Boost your Friday. Jarno van der Wielen. Dit is Slam. 6:07, een hele goede morgen. En als je nu Slam zit te luisteren, dan kan je dit aan. Ik weet dat je bent een strijder, dus ja, er is één geluid wat je de rest van de week gewoon echt haat, iedere ochtend. Maar vandaag, op dit moment, als ik het je laat horen, dan denk je, ja, kan ik aan? Kan ik gewoon aan? Dat is dit vreselijke geluid. Ach, weet je wel, dus zo'n iPhone-wekker. Gadverdamme. En waarom is dat vandaag niet erg? Nou, je bent al wakker met de goede beats van de Slam Mix Marathon. Dus dit kan jij aan vandaag. Onder andere, Michael is al wakker. De zon is nog ver te zoeken. Hij is aan het werk aan de carnavalswagen voor de lichtjesoptocht. Ja, dat moet in het donker. Lekker bezig, Michael. Hoe zou Slam heten met carnaval? Natuurlijk Den Bosch, Oeteldonk bijvoorbeeld, maar hoe zouden wij moeten heten? Beuk en Donk, Dansdorp, tijdens het carnavalsweekend. Goed, je kan er even over nadenken, terwijl je geniet een uur lang in die Slam Mix Marathon van Sam Divine. You gonna find yourself in trouble tonight. Styles. Van Nederland. Welkom bij de Slam Mix Marathon. 24 uur lang krijg je alle beste sets van Nederland in de mix. Met nu Sam Divine. Tot 8. Goedemorgen, vrijdagochtend met de Slam Mix Marathon in de mix. Sam Divine. Bas, goedemorgen. Wat is jouw huidige locatie? Goedemorgen. Ik zit nu in Duitsland, onderweg naar Kleef. Oh, jawohl. En wat ga je doen in Kleef vandaag dan? Zeecontainer wegbrengen. Ah, nou, dat doe je niet in een Fiat Punto, dus laat hem maar horen, die toeter. Hoppa, half Kleef is wakker. Dankjewel. Hey, ik was op zoek. Het ligt niet in het gebied wat carnaval heet, maar ik ben toch benieuwd. Kijk, Kruikenstad. Weet je wat dat is bijvoorbeeld? Die ken ik wel, maar ik weet zo niet waar die, welke plaats dat is. Het is toch vroeg, ik ga je helpen. Dat is Tilburg, je hebt de Oeteldonk, dat is dan Den Bosch. Ik dacht, hoe moeten we dit weekend, het carnavalsweekend, even Slam noemen als carnavalsbijnaam? Waar kwam jij mee? De hoogste stampers. Ik vind hem schitterend. Ik vind hem echt schitterend. Dankjewel, Bas. Is goed, graag gedaan. Je luistert naar de House Stampers. Het is een Slam Mix Marathon van de House Stampers. Met later nog Solvation om 11 uur. Maniba krijg je om 10 uur. Robert Feelgood is de volgende in de rij. Maar eerst nog Sam Divine voor je. Marathon, 10 minuten over 7:30. Een hele goede morgen. Je hoort tot 8:00 in de mix Sam Divine met de track van MK en Love Changes hoorde je voorbij komen. Hoe ga je verder? Hoe is je ochtend? Check even in via de app van Slam. Misschien, wat is de leukste taak die je vandaag op de planning hebt staan? Het zou ook wel eens even gewoon grappig om te weten dat je denkt van nou, die stip aan die horizon, daar ga ik voor. Misschien is het wel de set van Solvation om 11:00. Het zou iets heel kleins kunnen zijn. Kom maar door via de app van Slam. Langste vertraging op dit moment. Ik ga hem je geven. Het is er ook maar eentje. De A16 richting Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht is een ongeluk gebeurd. Die staat daar 37 minuten in de file. Maar dat is niet erg. Want zometeen gaan we gewoon door met Robert Feelgood na 8:00. Eerst nog even Sam Divine. rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Bassline rumbelen. Speakers knalt met Sam Divine nu in de mix. Kijk, je had ook nu wakker kunnen worden in Rusland met het slechte nieuws dat daar vanaf nu geen Viagra meer te krijgen is. Ook die producent stopt er daarmee. En dat is toch erg voor die Russen, want ja, wie is er daar niet groot mee geworden? Ook het doel van het pilletje, maar goed. De set van Sam Divine is zo lekker. De beats zijn harder dan de geslachtsdelen in Rusland. Lekker. Geniet nog even. Tot 8 uur, met zometeen daarna Robert Feel Good. see some.